نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المزاج يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة إن حفل الناس إليه فكنت في من جاءه فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب قال فكان أول ما سمعت من كلامه أن قال أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح زمائی زتمند و حاضرین و مسلمانان و رنو یوسو جن مخ کے ستاسو دڑوان دے دا تحجد دا قیام اللیل دا شپید عبادت ذکر شو داغی سے حصہ بیان شو او سنور فضائل احکامات داغی باقی پاتی من داغی سی سے ذکر کرو پا دے خاطر بانے او دے خیال بانے چلا ما او تا سطول اوری دن کو حاضرین و غائبین تا ددی مبارک عبادت دادا کول توفیق رکی ذکر خبر سرے بار بار ذکر کئی او هغه کلام او خبره د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم وی او ورسره د الله نه داغه د عمل توفیق واړي نو رب العالمین خپل بندتا داغه عبادت داغه کې دو توفیق ورکړي. قرآن پاک کی و حدیث مبارکوں کے د قیام اللیل د تہجد و د شپی د عبادت دیر تاکید راغلے دے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغ دیر فضائل ذکر کری. ماچنم بنے آیات مبارکستہ سلوان نے تلاوت کو نداد اللسم پاری د سور فرقان داخیر نو رکو یو آیات مبارک دے دا سور فرقان پا آخر رکو کے الہ العالمین دخپل خصوصی بندگان و نخے داغی عادتنا علامات او صفات بیانے داغی کی او صفت دام بیانے چا اللہ و ازما خصوصی بندگان آغا خلق دے یبیتون لربهم سجدا و قیاما چطول شپی روغ روغ شپا پا قیام و سجدکی رونی و تیرئی او شگرکی. بل آیات مبارک ماستا سلوان دی دیوشت میں پارے دسور الف لام میم سجدی و لستو اللہ دخل خصوصی بندگان حال بیانی فرمائی تتجافا جنوبهم عن المزواجع اللہ و ازما دا خصوصی بندگان و ارخونا دا بسترونا دا پیشمنی پا اوقاتو کلری دی یدعون ربهم خوفا و طمعا او دی ما تولاڑی جاڑی دعاگان غواڑی یو طرف تا زما دا عذاب او زما دا قہر او دا جہنم نے یریگی نبل طرف تے زماد رحمت و دے جنت و میل دے اور سردام وی ومما رزقناهم ينفقون کم مال حلال چما دیتا ورکڑے ناغ زما پلا رکی لگئی نا اللہ دخل خصوصی بندگان و حال ذکر کرے چدش پی دے دس طرح خالی پرتے او دے دا قبر دا خیرت دا رب العالمین دا محبت یا سوچ و فکر بی خوب کری و اللہ تولاد کم حدیث سماستا سلوان دی تلاوت کو دا حدیث امام ترمیزی امام ابن ماجہ اور مستدرک حاکم کی ذکر شعر امام ترمیزی رچ دا حدیث حسن صحیح عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دی یہود مشہور عالم اور دی ایمان روڑے پلولو صحابہ کرام کے دے او یو پاغ صحابہ کی دے چی دنیا کی دوانی دے جنت زیر شوئے دے دنیا کی دے یو شخصیت بارکی چی دے جنت زیر کی گی یقیناً دا دیر لوی مقام دے دیر لوی مرتبہ بخاری شریف کی راغلی آتابی ایز مسجد نبوی کے ناس تو دیکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جماعت ناس تو وہ ایک سو گورئی چے پا مخدز مک جنتی انسان گورو ندلو گورئی وی ماوکتی او گڑار آروان نے آوام سے پلاسو کدا بیاور تزور نزدیشو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ہوتا اور تپو سنے میں تیو کل چرد آخلا خوئی جدا جنتی ناغور تخپل طول واقعہ ذکر کا دخوب لی دلیو او اغا خوب نبی علیہ السلام تا ذکر کرو ذکرہ یادو ساتھ یہودو کی اہلی کتابو کی چسو کی ایمان روڑی ناغ سر ددو اجرون دور کول وعدہ اللہ پخبل عظیم الشان کتاب کی کرے او داد یہودو لوی عالم او پائی کی من لیشے سڑے خدا غطول اقتدار او مشرعی او مال او دولت او تحفو او تحائف او تلت او ورکا او دا سید الکائنات غلامی اختیار کا لدو خوب لدل او دا اللہ دا حبیب پا زمانہ کے چھ ما سکسان خوب کے رات رالن او زیزان سر روان کم بیادا سی دا غر غنتے او دیرے واغی تے ورخی جولم زور خطے نشم مئینہ غرو راہ ویدن کے غرو دا سی ورچت کم او دیالتی او کڑی رازوان دوا او دیو رچت کمی دا کڑی لاسو کی کلک و نیسا دی چرا پاسی دنو حدیث دا سی الفاظ دیو کڑی می لاسو کیوا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم تے خوب بیان کو نبی علیہ السلام دا دی ایمان دے اسلام دا قرآن و سنت کڑی پا لاسو کی کلک نی وڑی او دا با دغ شانتانی ولی تردیش جنت توردن نشی اللہ سر ملاوش دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دخل ایمان واقعہ ذکر کئی دیو اول چی نبی علیہ السلام دا مکہ مکرمین مہاجر شو مدینے ترالو نو ان حفل الناس الیہ خلق ور منڈ کیو دونے کل گیر چا پیر تے کی ناس کل لکتا سلمخ کی جمعہ کی تیرہ شوا یو لی خوشحالی و مدینی والو والے ذکر دوار و جہان و سردار مہاجر مدینے طیبے ترالو وایزم باغ چاکم چرالم ورتا زم باغ چاکم چ زور ترال نو کله شما د مخ مبارک تو قتل داون بنی قتل لیدد وای د سید الکائنات هغه چهره مبارک لچ نو قتل نو زک تو سره په هشم چ داد دروجن مخ نه دا مخ د دروجن نشکه ما وای چې او زل نظر کو نو د نظر ک تو سره مال داندا زو لګی دا چدا مخود دروغ جن نشی کی نو اول چې ما د نبی علیہ السلام نکمه خبره واوریدا نبی فرمایل اے خلقو افش السلام افش السلام سلام ته معاشره کې خور کړي هر مسلمان مؤمن ک پیجن او ک نی پیجن سلام پیچوا او غیر مسلم باندې سلام نشتا او دا سلام بارکی مستقل احکامات یو جمعہ کی ذکر شو واطعم الطعام زیم خبر داو کدا اللہ درزا پو بنیاد غریبانانو مسکنانو تطعام ورکوئی درم خبر مبارک داو فرمائلا سل رحمی ساتھائی او سلورم خبر چی داغی دا پارم دا حدیث و لستو وی وصلو باللیل والناس نیامن دشپی منزونہ کوئی حالان کے عام خلقو دپراتے نو چکل دا دری و سنور وارا صفتنا تاسو کی راشی نو جنت تا بوردن نشئی پا سلامتی آسرا نو کسوک دا غواری زمائی ذات مندو چی پا سلامتی آدی اللہ جنت توردن گورا پا سلامتی آ جنت لسلوئی یو مومن مسلمان نے نو جنت لخو با مومن مسلمان زی خوکل پا ٹکر وردن نش پا قبر کی عذاب دے یا پا جہنم کسو زر اکال دے سو سو اکال دے غین پس جنت تلارو نو لا روخو پا سلامتیا نا پا سلامتیا دی روئی چی اس قسمتوت بات دربانے ندے لگی دلے اس قسمتا کراو تکلیف دے ندے منتے آو صحی سالم جنت توردن نش نو دید پارا یوش ایسرے سلام پا معاشرہ کی خرور دا اللہ در رضا پا بنیاد غریبانان و مسکنان و تتعام ورکول خپل سل رحمی ساتل آو دشبیہ تحجد کول علام کنن من فرضی منز نکو نچکل فرضی منز نکو ندشپی قیام اللیل بسنگوکو او دا اللہ حبیب فرمائل چی جنت تا تاسو بسلامتیا سروردن نشے ادیو جنر روائی ذات مند روایاتو کراغلی ویسو کس مخلق دی چی بے حساب و بے کتاب و جنت تزی سو کس مخلق دی چی بے جنت تا بلا حساب زی نپاغی کی او تحجد گزار دی چی ہمیشہ آداغی اللہ اللہ کریم عادت جوڑ کرے چی رشپی خلقو دی او دی تحجد کئی تحجد گزار با بے حسابا جنت توردن نکی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائی حدیث پاک کر آگلے ابو حریر رضی اللہ عنہ ہوئی چی قلتو یا رسول اللہ انی دار ایتو کتوابت نفسی ابو حریر رضی اللہ عنہ ہوئی ماہو فرمائل چی اید اللہ رسول سے چی تاسو گورم دا زڑن خوش آلش زړه تم یو سکون او خوشحالی حاصل شي وقرت عینی دا ستر به می دربانې یخې شي مال به د هر یو شي خبر راکې انبئنی عن کل شیء لنډو الفاظو کې مې دار سره خبر کا قال نبی علیہ السلام ورته کل شیء خلق من الماء وی په لنډو الفاظو کې هر سره ځان خبره ار شی د اوبو نه پیدا دی یعنی لطفې نه پیدا دی یعنی دو بو پا ذریر آری ایشی جوندن دے ہر جاندار دے نطفے نا پیدا دے بیا ورته وی اے قربان اخبرنی بشئن اذا عملته دخلت الجنه مال دی او داسی شی بارکی اے الله حبیب خبر را ته چیز ته عمل کوم چې جنت توردن نشم. نبی علیہ السلام ورته وی اطعم الطعام غریبانو ته د الله رضا په دنیا طعام ورکوا وافش السلام سلام په معاشره کې خور کا وصل الارحام خپل ولی او صلی رحمی او ساتا وصل باللیل والناس نیابت د شپې منځونه کوا حالان کې خلکو د پرته تدخل الجنه بسلام متو جنت تا په سلامتی اثر وردل نشي په سلامتی اثر و جنت وردل نشي. اجو جن زما عزت مندو قیام الليل تهجد دا په سلامتی او به حسابا جنت ته وردل نکي دو سبب دي. الله دې موږ او تاسو ټول ته دې خبري توفيق راکړي او یاد ساتي انسان یوشي تمنا کوي الله نه یوشي غواړي داغه د غختو د پاره چې کوم اسباب دي هغه اسباب پوره کوي نو الله توفيق ورکړي. او دا دا اللہ دا حبیب محبوب ترین عمل لے محبوب ترین عمل لے. او نبی علیہ السلام و ادا سے تحجد کول چه دکتن کو دلی دن کو رحم و پیرات لو. حدیث سپاک کی راغلی بخاری و مسلم شریف حدیث تے مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدمہ فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وي چه نبي عليه السلام دشبه بدمر تحجد تودره دو چه دا قدمون اوپر سيدر آدرير والاد سر اوچاو دل نورتو ویلی شو القربان استاخ امخ کی اورستو حرس اللہ ماف کری تا دو رضان دی مشقت و تکلیف کیلئے چولے نسید الكائنات ورتو ویلی چکل اللہ پا ما دمر رحم کرے افلا اکون عبدا شکورا نوازد اللہ بند شکر گزارو لن جوڑیم چل اللہ ما تا دمر لی فضیلت و شرافت را کرے ذکر سید الکائنات عمر شرافت او فضیلت تو مخلوقات قبل چاہتا نشت. حدیث پاک کی راغنی نبی علیہ السلام فرمائی ترمذی شریف حدیث تے لا اللہ حبیب وی و آدم و من دونہ تحت لوائی یوم القیام ولا فخرا آدم علیہ السلام نراوالا تریسا علیہ السلام پوری سمر پیغمبران چیوی سید الکائنات ویز ماد جنڈی دلان دل میدان دل محشر کی ولادوی او ایداد دی پتور وام چی دا اللہ غا کم انعام دے پما غدر لبیانون دا فخر پتور نوام تمام انبیاء علیہ السلام با دا سید المرسلین دا جنڈی دلان دل ولادوی لواو الحمد چی ورطا وید حمد جنڈا آبا میدان محشر کی دا سید الکائنات پلا سکی مدسپی تحجد زمائی زکمندو داد بے حسابا جنت تا دتلو سبب دے لکن آ حدیث تے دے امام بے حقی امام بے حقی دا حدیث ذکر کرے آسما بنت یزید رضی اللہ عنہا روایت تے الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يحشر الناس في صعيد واحد يوم القيامه. نبی علیہ السلام وی پیو میدان کی بطول خلق پا ورزد قیامت رجبش دا شام دا مبارک از مکا دا با میدان دا محشر وی فیونادی منادن یو واس کون کے بدا اللہ دا طرف نے اعلانو کی فیقولو بوئی این الذین کانو تتجافا جنوبهم عن المضواجع سشو الحق کسان چی دش پی بے بستری خالی پرتی یو دیو اللہ تولادو دا اعلان با میدان دا محشر کیوش آغا کسان سشول چی دش پی بے بستری خالی پرتی او دیو رب العالمین تولادو فیقومون وهم قلیل ویرا پاوسی خلق بھئی دا نور خلق پر اعتبار بلگی لکتا اسو سوچو کہ اخبال معاشرہ کی چی دش پی او دیر دیو کویخ دیر دیو تحجد والا دیر دیو چر تپزر و سلو کسانو کی او سڑے امیش والی سر تحجد کہ ویراپا بسی خلق بھئی فیدخلون الجنت بغیر حساب ندا تحجد والا و جنت بی حساب وردن نشی او ثم یؤمرو بسائر الناس للحساب نو دغه تهجد والے چې حساب وردن نشي د نور خلق بارک د حساب کتاب حکم شي الله به دې سره حساب کوي رواه البهقي امام بهقي دا حدیث ذکر کړي نو تهجد والے زمای عزت مندو به حساب به کتاب وسی دا به جنت وردن نکیږي او دې بارکی د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم دغه د سید الکائنات صلی الله علیه وسلم دغه تعلیمات راغلي اجا یو حدیث کې نبی علیہ الصلات والسلام د محبوب تهجد او طریقه خوله تهجد پر رستوا ان شاء الله تفصیلی را بیان کو وای دو رکعات کې یو سړیو کې کنه دا تهجد شو یو زنان را تاسو د دو رکعات کلم تهجد شو خو یو شی کولی یو پاغه کې کمال حاصلول دي یو شی کولی یو پاغه کې کمال حاصلول دي کم مسلمان نارینه زنانا چې د ماسوتن د مز نفس زکه دي کوم علماء دا مسله ان شاء الله ذکر کو چې تهجد د طاره خوب شرط ته او که شرط نه وي په بعض علماء یو قول دا نه مول آسان ده دا وای د ماسوتن د مز نفس لک سات چې چا نفل کول کو د شه کنه دی د شه دی ته قیام الليل اگر چې غره او بهتره دا چې سړی د شی مراته سه دل په نفس ډیر بوج وي او دا یو لوی قرباني ده چې د شی مراته سه نو دغه غره شه ورنه د ماسختن نه پس چې لږ وخت تیر شو نو یې کسو کو د شی او کنه دی د شی ځکه نبی عليه السلام تهجد نماز د ماسختن د مز نه شروع شي نو د پښمنۍ او د اذان نمخ کې وخت پورې را رسیدلې د ټول اوقات کې سید الکائنات صلی الله علیه وسلم تهجد کړو او امت ته د دې تعلیم ورکړي امت ته د دې تعلیم ورکړي خو بهترین تهجد کوم دی عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنه روایت ته او دا حدیث امام بخاری امام مسلم امام ابو داؤد امام نسائی ابن ماجہ او ترمذی ذکر کړي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی احب الصلاة الى الله صلاة داود و احب الصيام الى الله صيام داود عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل و يقوم ثلثه و ينام سدسه و يصوم يوما و يفطر يوما رواه البخاري رحمهم الله دي طول محدثين دا حدیث ذکر کرے عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے وی پمن زلو کی محبوب ترین مز اللہ تا داؤد علیہ السلام او پروجو کی محبوب ترین روجہ اللہ تا داؤد علیہ السلام وی داؤد علیہ السلام بد شپی نیم شپی پوری دشو شپی اندازہ پدی لگی شپ دے سڑے سلور اسی کی مثال پتور بانی ات گھنٹے شپا دا نو تا سلوری سے کا سلور گھنٹے ابتدا کی ادشوی نو درد نیم ایسب ادشو ویقوم سلسہو درم ایسب پا تحجد کی تیرہ کا لکہ آتا گھنٹے شپک حساب کئی نو سلور گھنٹے ادشو دو گھنٹے بے تحجد کل نو بیا بدا دو گھنٹے ادشو نو دا سوا دا مزد پارا بجا سو یعنی استروال دا ختم وینام سدسہو او بیا بشپگم ایسو ادشو ویسوم یومن ویفتر یومن دا داود علیہ السلام با یورز روجہ وا یورز چی روجہ کی روجی سر سڑے عادتی شی نو چی بل رز کوجہ کی نو سڑے دا کوجی سر عادتی شی نو دا پا نفس دیر اگرانا تاسو گر علم بنائی روجار چال اگرانای لیکن چی سمر خبر رستو کی گی نو عادت جوڑی گی او روجہ پیسانی گی علم بنائی دعا درے مد روجہ گرانای بلکہ اکثر یو گرانای ورپسی بیا نوری سی پرواد چانی نو یو رز بے روجہ نی وروجی سر عادت جو سو بل رز بے کوجہ کا نو کوجی سر عبادت جو سب بل رز بے بیا رو جاؤ نو بہترین تحجد اللہ تعالی داود علیہ السلام و اغبش کو پدی طریقی تقسیم کا نیمی سی پوری بودشو او بیا برا پاسی دو درے مئی سب تحجد و کل بیا بد سبا دو مزد پا رو دشو او نبی علیہ السلام امدا سکلی علماء لکلی دا غور خبر را چی تحجدو کی تحجدو کی او دو تحجد نپس دو سبا دو مزد پا رو بیا او دشو بیا ازان سر را پاسی بلکہ علماء لکھی وہی بہترین خوبونه بسڑے کله ویني چې د تهجد کو لوزان استره کو د تهجد نو پسو دي شي دا بهترین خوب ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی نیک خوب دا د الله ز طرف نذیر دی دا الله ز طرف نه خوشخبری ده لهم البشرا دا اولیاء کرام لپاره الله قران شریف کې ویلي خوشخبری ده یو خوش خبری ہوئی نیک خوب لیدلم نی نیک نیک خوبونا لیدل داد اللہ دا طرف نا خوش خبری ہوئی دی اجن زمائی ذات مندو چی منگو تاسو کوشش کو او انشاءاللہ اغا اسباب ذکر کوم چی پاغی بانی تحجد سکی آپ احسانی گی اللہ دی منگو تاسو لحسان کی او دا ورسر ورسرا دا تحجد و دا فضائل اغا روایتون با انشاءاللہ وائی دا تحجد و دا فضائل روایتون با ورسر انشاءاللہ وائی علماء کرام ذکر کری جی چو شیطان داسی شہده دا زمان استاسو دا طول دشمن دا طول خلقو لا مسلم آو ثابت خبر دا دا حدیث ترغیب و ترہیب کی امام منظرین ذکر کرے او حدیث دے دا بخاری و مسلم شریف وی شیطان تا دے خبر پتا دا چو دا بند پتو رتیار کرا پاسی او دیو اللہ و ابن سوکنی او دے پڑیر تملق و آجزی سر اللہ نسوال کئی نو دا اللہ کریم اگر رحمت پا جوش کے راضی او دا بندے چی سو گواڑی نو ورکے دا بندے چی سو گواڑی ورکے نو شیطان نو گواڑی چی او سڑے تا پدا سو وقت کے راتا دی چی تورا تیار دا او دا دا دا مولا پا منس کی معاملہ دے دا خبر انہ خرخائی نو حدیث پاک کے راغلی وی کلش دا انسان دشی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ وی چی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی یعقد الشیطان علی قافیت راس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد وی چکل انسان دشن شیطان راش قافیت سر دیو بکی خیلی سیت ہوئی لیکن وی پوری چی مسا سڑے راولی او اگر پوری لاس رو رسن بیا بے واپس کئی قافیت دا سر دا بکی دی سٹ طرف تا انتہائی تا قافیت ہوئی دا سٹ نلگ برا ددی قافی سره وې درې غټ شیطان وتړي درې غټ وتړي چې کله سره ودشي او یضرب علی مکان کل عقده علیک نوم طویل فرقد هر غټ سره وې ودشا لا ډېر وګدش پلاو کله به سبا کی دا درې غټ روزانه د شپې شیطان د سر د ایسی شانلے ایسی سرا دی سر تڑی وی کچھر دے دا شپیہ را پاسی دو او دا اللہ ذکر اوکو سمدسی را پاسی دو ذکر دا اللہ اوکو نو دا ذکر سر یو گھٹا پرانستش آگا دا سی گھٹی نیچی لاغی دا پرانستو بل سی علاج نیچتے دا غی علاج دے یو گھٹا پرانستشی نو کاؤ دا سی اوکو نو داو دا سر سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فین توزعا ان حلت عقدہ وی بلا غٹم پرانستیشی فا ان سوالا او کداو دس نپسی مزو کو ناغد ریم غٹم پرانستیشی فا اسبہ نشیتون طیب النفس ندے سبا کی خوشحال خوشحالی او دا زری سی نفس خوشحالی سستیات کی نوی او پاک پاک نفس والی و الا اسبہ خبیس النفس کا سلان او کدے پان سے دو ذکر انکو او دس انکو مز انکو ندے سبا کی طول اور از دسار نفر ماخام پوری پلک نفس والوی او سستی بھی پیوڑے خوشحالے لیس لکا اکثر نن خلق دے خبر شکایت کئی ویر علم خوشحالی نے کئی طول اور از پریشانے نولو خوشحالی حاصلی گی پا تحجد و پا قیام اللیل سرا دزو خوشحالی حاصلی گی پا تحجد و پا قیام اللیل سرا اب یا علماء لکل امام نوی رحم اللہ شدالوی عالم دے شافی المسلک اولی شان والا عالم دے امام نوی رحم اللہ دیو ایدی جی غٹ بارک دے علماء اختلاف دے نو اکثر پدیدی چی دا حقیقی غٹی تڑی او دا دا سحر او دا جادو غٹی لی شیطان سحر او دا جادو غٹی لی لکر آجی قرآن شریف کی وی من شر النفاثات فی العقد دا شر دا پکو و ہن کو نپا غٹو کی او شاویلی چی دیدے کی دا غٹو نموراد دا زلاغ غٹی لی زلکی وسوسی چی او ارتوی لو یشپدا دا دیو جناز مائی ذات مندو دا شیطان چی کل سڑے و دشی ندے غٹے چی زن اسباب و ایدا تشتا چی پاغیبان انسان دا دغی غٹو نباتی کی دا غٹو ارتنا چی دی حدیث بارکی مگر عام محدثین دا ذکر کری جرا تحجد بارکی رہے خو امام قرطبی او د نور ویلی چې دا د فرض مز بارک ده چې ساری فرض مز نه سره وي دکی د دې بارک دا سی صفات چې کله سره هغه اختیار کی نو بیا شیطان د تسمی شي کوله رانی دی کې دی نشي سکارو نه دی چغو کی لکه حدیث پاک کې راغلی کله سره په بسترې باندې پریوزی او د آیات الکرسی ولولې آیات الکرسی ولولې نو حدیث اللہ دا طرف نہ محافظ فرشتہ مقرر شی او سبا پوری شیطان سڑی پرانی دے کی دے نشی سبا پوری شیطان رازیر کی دے نشی نیو خدا پکار دی چی آیت الکرسی دو دکی دو پر وقت لستل پکار دارنگ علماء اکرام نورم ویلی او دس پکار دے گورد او دس دو خوب دو پارا مستقل سنت تی برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ بخاری و مسلم شریف حدیث تے ویمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویلی اذا تیتا مسجعک فتوضا وضوءک للصلاة وی کلی چی تا بستری تراشو دکی گدا سی او دسو کلک مز دپارا چو دس کے دا خوب دپارا او دس کول مستقل سنت تی او دی او دس دا وجنا چی دا نبی علیہ السلام یو عمل لے او د سید الکائنات د اعمال او د تابعداري د برکت د وجنه بیا شیطان سړی تر لږ دی کې دی نشي زم دا یو کم سړی چې د رښتې ورا پاسې دی دو اعتماد دی او عادت یې نه دی وتر کوي مخکې دی وتر کوي ما سوتم چې سړی دا وایي چې ربا شپې لند دی را پاسې دی نشم نو وتر دی کوي وتر دی کوي دته حدیث پاک راغلی او دا حدیث حافظ ابن حجر رحمه اللہ پا فتح الباری کی ذکر کرے دے ویلی دی چی سند جید دے ابن عمر رضی اللہ عنہ وی ما اصبح رجل على غیر وتر الا اصبح على راسه جریر قدر سبعین زراعن وی سبا کرے ندے یو سڑی چی دو وتر نو کرے او دو پاتے فتر دے چی سبا تے روختو مگر دے سبا کی او دو دے سر سر یو رسائی وی چراغی پیمائش دنیاوی گزونا ندی اویا گز شرعی گز یعنی دنیاوی گزونا نا اویا گزونا پلنوی دا رسائی علماء لکلی ویدادا سے رسائی دا لکا اوخ کی چمالک رسائی واشی جیدے تختینا نو ویداد شیطان رسائی دا چیدے ویتر نوکری و بلاوی تر دو شو تردی چو دو پاتشو سبا شو نو شیطان پک دم رو دا رسائی واشی ویداغی ندیرہ قابو کئی او پخپل وسوسو کیا چے دا شیطانی رسائی وا جن دا چې کله سره د کی نو د بسترې له کله راشه بسترې له کله راشه نو سره دا لاسونه دا سکولاو کی او د اخیری دری صورتونه یا معوذتین سره ودلی او پدې کې چوف کی ور سره سلاړم بوزي د مخ نه شروع کی او بدن لکم ویلې چې لاس رسی نو درې پیری دغه شان ملو کی دا د دې کې د سنت طریقه ده دغه شان درې پیری کول په څه خبره باندې دو دکی دو پا واقعی دری پوری دا غشان کول دارنگی دا آخیری دو آیاتون دی سوری بقری لستل پکار دی آمن الرسول نوالی تر اخیر پوری سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی علی آیتان من آخیری سورت البقر من قرآهما فی لیلت کفتاہ متفق علیہ دا بخاری و مسلم شریف حدیث تے نبی علیہ السلام وی دو آیاتون دا آخر دو سور بقری چی چا اولو ستلش پی بس دا ورطا کافی دی اسنا کافی دی دش پی دا شیطانان و دا شر نورطا دا کافی دی او ایتا چال دا غن یاد نینو یو سورت دیولو لی کم سورت چی دا قرآن ورطا یاد دیدو دکی دو پی وقت دیولو لی ترمیزی شریف کی دا حدیث راغلے و دا حدیث مسند احمد اندے شداد ابن عوص رضی اللہ عنہ وی ما من امرع المسلم یأخذ مزجعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا بعث الله ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يحب نبی علیہ السلام فرمائی اور حدیث تے امام ترمذی اے امام ترمذی ویلی حافظ ابن حجر رحم اللہ وجہ دا حدیث درجن در یعنی دا سند پہ اعتبار حسن دے وہی نشتے اسڑے مسلمان چے دے بسترے تراشی او اولی یو سورت دا کتاب اللہ نا ار یو سورت چوی مگر اللہ یو فرشتہ رولی گی او دا دے فازت کئی دا ہر یو شین چی دل زرر رسے یو ترغی فازت کئی چی دے دا خوب را پاسے دلے گی نو شیطان بیدا گھٹے موٹی نشی تڑھے دے سر سر او د دې غټو د پاره پورا اثرات وي لکه تاسو ور ټول ورځ نس پلیت وي وسوسه راځي زړه کې خوشحالي نه وي او د هر عبادت لپاره کې سړی ناراض وي دا رنګیو باندې آیات الکرسی بللی خو سوچ او فکر او داغه معنا له خیال کې ورکه موږ آیات الکرسی لګره دا قران پاک په آیاتونو کې پټو لکې د مقصد په اعتبار لري آیات ته ډېر مسلمانانو ته آیات الکرسی یاد وي او په معنی ځان نه پېکړي چې آیات الکرسی و ما درته یادم دا او داغه باوجود شرک کې نو معلومه ده چې آیات الکرسی باندې پوي نه آیات الکرسی تفصیل په درس کې الحمدلله تیر دی چې دې کې سوره برکات دي سوره کلمات دي په دې کې سمره جملو دي آیات الکرسی کې دا هر شرک نفی ده که سره دا ونه غټو بزرګ غټو عبادت کوي ولی شهید مړي عبادت کوي د دې ټول خبرو نفی ده د شرک نفی ده په آیات الکرسی کې هر قسم شرکیات او کفریات چې هغه سمره په دې معاشره کې دي کیا سره اون عبادت کئی گٹی کئی ولی کئی شہید کئی مڑی جوندی کئی یہ پا غیب پوہ گنی داغتون خبر و نفید پا آیات الکرسی کی ما آیات الکرسی و لستل خدا غی مانا او دا غی پا آغا مقصد کی سوچ و فکر کون دارنگی چکل او دکی گئی نگر دا دیتا وئی یعنی سنت دا فاطمی رضی اللہ تعالی عنہ در جرش پیری سبحان اللہ دو دکی دو پا وقت کی در درش پیری الحمدللہ او سلور درش پیری اللہ اکبر دا سنت طریقہ دو دکیدو پا وقتی دارنگی خی طرف بانوی دکیدل خی طرف بانوی دکیدل او دا یاد ساتے ہوئی چود کی گی کنا نو تراغی پور ذکر او تلاوت کو ترسو چود شوینے حدیث پاک کراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جابر رضی اللہ عنہ ہوئی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا والانسان الى فراشه اقتدره ملك وشيطان وكل انسان چې بسترې فراشي نو فرشته ورته را منډ کی او شیطان هم را منډ کی فيقول الملك اختم بخير فرشته ورته وګوره د خوب خاتمه دو د کې دو ابتدا او خاتمه په خیر کې چې بس دا قران لول ذکر کې دي کې خوب راشي او شیطان ورته وایي تبا دی دوی خیده اختتام پا شر کے بعد سے اٹھوی لئے دشی سوک پا غیبت کیو دشی سوک رچا چغلائی کئی پا غیر کے خوب راغے سوک دلور و گندہ و گناہون سوچون خبری کئی آ خبر اخلا کے پاتے شوئی دشو نوی کدے اللہ یادی او تردی چھ خوب پی غلباو کا نتوار ادل ملک و شیطان و بات یکلو ہو فرشتر آتا سے و شیطان تیوز غلائی وی دے پا ذکر و دش استاس حق نشتا او پولش پا فرشتا و لارے او دے فازت کری فازستے قضا چکل دا خوب را بیدار شی نو ابتدرہو ملکن و شیطانن چی خوب را بیدار شی بیا فرشتا مرامنڈا کی او شیطان مرامنڈا کی نو فرشتا ورطوئی پا خیر افتتاو کا پاسی دے او شیطان ورطوئی پا شر افتتاو کا نو اتدے دا اللہ حمد وی ذکر رکی نو فرشتر آپاسی و شیطان اوز غلی وزولا یکلعوهو طولو رضی ملائک دے دسے کئی فازتی کئی دیو جنگورا دا خوب خاتمہ دن پخیر ری پس علی ذکر کئی او پدی کسر آشو خوب راش او چر آپاسی نم مسنون اذکار پکار دے چی سڑے ہوئی مسنون اذکار پکار دی او یاد ساتی دا تحجد او دا سبا دا مزنو دا کیدل ویدا دا شیطان دا خندا سبب جوڑی گی کله سره ټول شپه د پاتې شو نو شیطان ور پر خوان دی نبی رحمت الله والسلام ته سړی بارا کې ذکر وشو او دا حدیث امام بخاری او مسلم ذکر کړي وی غفلانه سره ودو تر دي چې سبا شو نو نبی رحمت الله والسلام وی ذاک رجل بال الشیطان فی اذنه او فی اذنه نبی رحمت الله والسلام دا خدا سے سړی دی چې شیطان د دې په دی وګونو کې واړه بول کړي کله وی سره د تهجد نه یاد خاص کر د سبا د مزنا چې دا فرضي مزد دی نو د پاتې شو نو شیطان ګور درې غټي تړلې یو امرېدل او دا سی وی چې پای لکه مور چې ماشوم ته پای چود کی وی لا وګ دش په دار آتا بسې نو چې پوښي چې موږ خو ته قضا کو نو اخر کی چیزې په طریقه ته ولې متیاز یو کی یو د متیاز او سر وی او درې مغدرې غټي تړلې پاتې شي هغه درې غټي شي دا تړلې پاتې شي دیو جنا امام قرطبی ذکر کړی چې دا واړه بول د شیطان کول په حقیقت حمل لی ځکه شیطان خوراک کوي سکا کوي نکاح کوي نو دې لپاره سمانع نشته چې هغه واړه بولم کوي. اباز علماء لیکلی چې دا کنایا و د دې چې دا غوږ ورته بند کی د مزنا تر دې ذکر ناوري اذان ناوري د پاتشي په دې طریقې باندې دوی د پاتشي د دې جن علماء کرام لیکلی باز ویلو دا سپکواله لکه پښتو کې خلق وي رفلانی شي باندې حضور واړه بولم نه کوم دا د شیطان د سپکوالي علامې چې دله وي دور سپته چې پتا خو دور پروا نه لرم چې واړه بول پیوږي دا عام قاعده د پاره بو کوم دا زمونږ پښتنو کوم دا چې یو شی سپک غړي نه پاوې سو کی واړه بول پیوږي. اباظ علماء لیکلي وای دې دا سپکو غنولو کل کنی فل معدل البول لکه بیت الخلا چې څنګه خلکو د وړو بول د پاره تیار کړی بدل وي ته نور سنې او ته د دې د پاره تیار شوی چې ستا په غوږونو کې د شیطان د طرف نه داسې کار وشي. او امام احمد بن حنبل رحم الله او حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قول ذکر کړی وی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بوی ان بوله والله لثقیل خلق ګره خبردار شه وی قسم می دی د الله په ذات د شیطان واړه بول ګره ډیر درانه دي دا سړی لار خیر نه کوي خالی کوي معمولی نه غړي وی ان بوله والله لثقیل حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بوی د شیطان واړه بول چې په دې وخت کې سړی لکای وی دا الله په ذات عالیه می دی قسم می ډیر سخت ادا قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ هم دی حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کې ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول ذکر کړي وای کافی د یو سړی لپاره دغه عمره شر او دغه عمره دغه محرومواله اینام چې د دشي تر سبا پورې وقد بال الشیطان فی اذنه وای بس دغه شر ورته کافی دی دا بدنصیبی ورته کافی ده چې تر سبا د پروتو شیطان ورته په وخت کې واړ بولو کړي زمایي وطن دنن زمونږ نوجوانانو تر دې چې ناری نه سکے د باز زنانو د عادت جوړي چې همیشه په نور خطورا پاسي په نور خطورا پاسي سوچ کوي چې روزانه شیطان دا معاملہ کوي او روزانه سید الکائنات فرمایلی چې دا درې واړه غوټه تړلې پاتې کیږي نو اخر زمون حال بس جوړ شي کلا ورپسې سړی د ایمان نم خالص ځکه دا علماء لیکلي وي المعاصی برید الکفر دا گناهونه دا د کفر قاصد دي لکه څوک مخ کې راځي او تعالی خبر رولېږي چې زرا روانې مې ته تیارې کړو المعاصی برید الکفر دا گناهونه کول دا الله او دا الله د حبیب نافرمانی کول دا د کفر قاصد دي چې رولې ګلو چې زور پسې را روانې او کثرت گناهونه په گناهونه مې شوال کول دا سبب د کفر جوړېږي دا سبب د سجوريږي د کفر جوړېږي مچلو او تاسو زمای عزت مند سوچ او فکر وکړو او دې تهجد د فار را تاسو او خاص کر ګوره کسره یو مختصره شپه ده د دو رکعات لکه را تاسو دې ته تهجد گزارو کرا دي حدیث پاک کرا غلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای او دا حدیث امام طبرانی او نور کتابونو ذکر کړي وې څوک چې د شپې را پاسې دوه لس آیاتونه ولستل نو دلاره به ولي کله شي قنتوارون یو خزانه د اجر لس آیاتونه سړي چې یو رکعت کې نو آیاتونه سوره فاتحه دا او چې سوره اخلاص پکې ولسته ولسته په دې خبره باندې چې مختصر مس کې لومړي رکعت کې لس رکعت کې لس آیاتونه پوره شول و آیاتونه سوره فاتحه دا او سوره اخلاص کول والله احد چې ور سره و نو یو لس فلان سوره آیاتونه دي یو لس او ایچا والقنطار خیر من الدنیا وما فیها یو قنطار اجر د دنیا او د ما فیها نه بهتر دی سره تهجد لراتا سید لس آیاتین په کول استلدا د دنیا او د ما فیها نه بهتر خبره ده ویکل چرز د قیامت رب العالمین ورته وای د غلس آیاتین لستو والو تا للا او بر خیجا په هر آیات بتاله درجه او ستا د اغه درجه انتها با د آیاتین سره اغه آیاتونه سره وای نجمه یتمن د لس آیاتونه کسړی لست لم د قیام الليل او تهجد او اجر کرا سید الکائنات فرمایلی ور دوم رسان کړي دو رکعات باندې بس خبره کافی کیږي کډور سوک نشي کوله. حدیث پاک تراغلی ابو داود دا حدیث ذکر کړي امام ابو داود رحمه الله او سند د حدیث صحیح دی ابو سعید خدری رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا ايقظ الرجل اهله من الليل فصلى ركعتين جميعا کتب من الذاکرین والذاکرات وی جکل یو سڑے دشپی ورا پاسی دو خپل بال بچو کور والم راوی خکل او دوار خزو خاون دورکات نفلو کل کم نکم دورکاتا ندیب اولی کلشی من الذاکرین اللہ کثیر والذاکرات د یاد اون کو سړو د الله نه ډېر کې بدای داخل شي او هغه ډېر زنان چې الله لره ډېر ډېر یادې تاوي کې بدای داخل شي اره آیات یې وسوا سوره احزاب کې الله ویل دي لصفته ذکر کړي نو پای کې وي والذاکرین الله کثیرا والذاکرات اعد الله لهم مغفرته واجرا کریما یو وی اجر ورته الله تیار کړی دارنگی نبی علیہ السلام دعا کرے اللہ دے مند اخبر حبیب تا دعا گانو رنگی او قربان دا اللہ دے حبیب تا دعا گانو دا حدیث امام ابو داود پا سند سیحہ سر ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ وئی چی سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی رحم اللہ رجلا ویا اللہ ترحم کی پاغسڑی قام من اللیل چی دے دشپی اور آپاسی دو فصلى نمزوك وايقظ امراته اخبل بيبي مراوي حقا فانبت كاغبان خوب غلب كروا وانكار كل را پاسدنا نزح في وجهها الماء نودور تطمخور شندلي ورحم الله امراه رحم ديوكي الله پاغا زنان باني قامت من الليل چراپور تشودش پی فصلت نمزوکو وعیقضت زوجہا خاون دیخکو فینبا کاغن کاروکو نزوحت فی وجیه الما نپمخ ورطوبو شندلی رواہ ابو داود دو رکاتو بانم دادو رلی اجر ملاوی گی او سید الکائناتو یا اللہ رحم پیوکی ہم ایمان بچ اللہ دخل الحبیب دعا گارے رب کینا او زمون سلف صالحین اگر قیام اللیل سر یو ویددی عبادت یو عجیب خون دے اللہ زمین اوتا سلم نصف کی ویدن رخون باز صوفیاء و بزرگانو ذکر کری دو رخون دو دنیا پا اس شکی نشتا لکا سو رخون چی قیام اللیل کرے او آمخ کی جمعہ دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ قول در لطیر جو بادشاہ علی راشا بادشاہی در کو اگر ارتو تاغ ما بادشاہی سنی درے آنگاہ کی خبر یافتم از ملک نیم شب وی کم وقت نچی دی نیم شپید بادشاہی نا خبرن پا نیم اور بشمستا دا بادشاہی نال دی نیم شپید بادشاہی سدا اے او دا سے تخت و تاج لکہ دنیا کے اصلے پدی فخر کئی جمع وزیر سر خبرو کی و بادشاہ سر میں خبرو کی دا وقت خبرو دا بندہ در رب العالمین سر ہے اور بالکل سوکشتا دینا یو پا یو ملاقات ہے او چس غواڑی دا اللہ دا طرف نا بندت دا غید قبلون رب العالمین وعدہ کرے دیو جنو سلف صالحین و سور عبادت کولو حدیث پاک تراغلی بخاری و مسلم شریف حدیث تے وی نبی علیہ السلام جماعت ترادن نشو نچے ایک اتل چت سر و رسی رازو انڈاوا مربان دا سلف دا عبادت نا دا دیو استنو پا منس کی رسی رازو انڈاوا فقال ما هذا واذا سري سيد الكائنات خپل جماعت کې در سيد رازوندو د حالات خبر نه دي عالم الغيب نه کنا او د دې زمانه پیرانو بابا او دارنګ خاپيرو بابا هغه د دې نه په بل ملک مستاد بالغ دلان دي تعويذ نه ویني پیږي په خبره موږ کې ورته غلط کاری سيد الكائنات مسجد نبوي کې رسول کته ما هذا دا سدي فقالوا صحابه ورته هذا حبل لزينب وی دا خود ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ رسیدہ ویولی وی چکل خوب ورشی ندی سر بیازا رازوانڈشی اوزان نپی خوب تختی سید الکائنات وی حلو وی پران زیدہ وی تاسو کلی او سڑے ترغی مسکی چی سمر دے چست و چالات وی فیدا فتور فلیر قد چکل ادا سی خوب پی غلباو کا استرش نو دلیش نو رسائی زان تبیوی چت سر تللی و جدا ستلی کی گم بیا بزان دی سر رازون رو گر زینب رضی اللہ عنہ لگر پا امہات المومنین کی دا او دا حال دی دارنگی عبداللہ ابن قیس رضی اللہ عنہ ہوئی و ایز پا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ وردن نشو ما فقالتوی یا عبداللہ و عبداللہ لا تدع قیام اللیل و گر رشکی عبادت فرینزی فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعوه نبی علیہ السلام وی کلم پریخینو وکان ایدا مرغا و کسل سول و هو قائد چه نبی علیہ السلام با بیمار شو یا بستر شو نو پا ناس تے وی کل خود تحجید پریخینو سید القائنات صلی اللہ علیہ وسلم کستر شو پا ناس تے کلی خود تحجید زمائی زتمند پریخینو آجی دینا تپوسو شو دامخ کی حدیث دا ابو داود شریف و دا حدیث دا مستدرک حاکم دے وی نبی علیہ السلام با پا تحجیدو کی پتیز قرآن وی کا پتلارا بی بی ورته کله پتیزه ویلې کله پکلار وی او جهر څنګه بی بی ته ویلې شل چې جهر به څنګه کولو د نبی عليه السلام مختصره غنته حجره وا دا ګلزر به مومن کې خپل تفصیل د حجره مبارک راغله وردا دا یو دعوت ته تبلیغ به دا تفسیر دا اخبار دا پابندۍ سره ګوره هغه چې خو د هر بدعت د هر میاشت کې رد وی پکې صحیح صحیح مسائل ذکر کیږي نو بی بی ورته فرمایل چې حجره کې نبی علیہ السلام دن نمس کولو نو بار پر سهن کې داغی د تلاوت آواز باوری دیش داغی د تلاوت آواز باوری دیش په دې ترتیب باندې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سب کولو دا به کولو سلف صالحین دا سی کولو اوس هم زګر اوس د موږ زمانه نه مخکې مخکې دا سی خلق تیر شوه چې هغه په خپل کور کې په بچو شپه تقسیم کړی عثمان ابو عثمان نهدی وی ویزور زید ابو هریر رضی اللہ عنہ من المشیم بخاری شریف حدیث تے بخاری شریف حدیث تے ویور زید من الموم ابو هریر رضی اللہ عنہ وی فکان هو وزوجته وخادمه یقتسمون اللیل اسلالا ابو هریر رضی اللہ عنہ بی بیوا و یو غلامو مدریو وارو شپا تقسیم کرے وا چدا شپا دری سیدا دومره وخت پورې وته ولاړې زه به دین بیا به مارا پاسې زه به ولاړم تر دې چې ټول شپه په عبادت کې تیر شو ابو هريره رضی الله عنه د خپلې بیوی او د غلام سره شپه تقسیم کړو وای الزوجه ثلثن بیبي به درې مې سودرې دا او خادمه ثلثن خادم به درې مې سودرې دا او ابو هريره ثلثن درې مې سبا بیا سيدنا ابو هريره رضی الله عنه درې دارنګ سليمان التيمي اولي عالم تیر شوی تذکرۃ الحفاظ کے اللہ مذہبی ذکر کری ویدا او دد بی بی دائش پہ تقسیم کرے وا دارنگ حسن ابن صالح چدا درجال دا مسلم ندے ندے راویان دا غی ندے دا او دا درور او موریش پہ دریز آئے تقسیم کرے وا نویچ مور مرش وا نبیا با رور او دش پہ دوز آئے تقسیم کا نویچ رور مرشون نبیا با دا ٹھولش پہ عبادت کرو حضرت حسن ابن صالح رحمہ اللہ پدې طریقې والے اوی د دوسرے یو وینځوا د حسن ابن صالح سره نو هغه خرڅه کا ګوره د وینځم داسې حال جوړو په حاصله فی صالحینو کې نو پچې خرڅه کا نو چې شپشوا ناغ مالکانو له موږ لرا پاسې ویلا هو وارو کا تیار را موږ د سبا موږ لرا پاسې ناغه ورته وتا تهجد نه کوي نو یو نه بس موږ سبا موږ لرا پاسو تهجد نه کوي وی چې کله سبا شو نو دغه وینځ حسن ابن صالح تراله او جړلې وی تا خو زه په داسې خلکو خرڅه کړم چې د فرض نه علاوه بل څه نه کوي ما واپس کا ناغه ته واپس را واغست یعنی وینځ هغه مالکانو سره نه اوسېده چې هغه تش فرض مس کولو او تهجد ته نه را پاسېده تهجد ته نه را پاسېده دیو جنہ زمین دو علماء کرام و زمائی ذات مندی دا ابو سلیمان الدرانی وی چیز کلم رشتی را پاسی دو ویو واللہ لولا قیام اللیل ما احببت الدنیا وی قسم میگی کدشپی تحجد نوی زمان دنیا سرا رومین نشت کدشپی تحجد نوی زمان دنیا سرا رومین نشت واللہ انا اہل اللیل فی لیلہم الظ من اہل اللہو فی لہوہم وی قسم میگی وی دا د شپې والا په خپل عبادت کې دا غډول او سرنا او شرابیانو او بدکارونو په خپل له لایق کې زیات خوشال دي او دا به وي یو زما په دې ځای داسې اوقات تیریږي د پښمنۍ په اوقاتو کې وی فاقول زوام ان کان اهل الجنه فی مثل ما نفیه من النعیم انهم لفی نعیم عظیم وی زوام که جنت والا په داسې نعمتونو کې لکه زما دا غوړي چې پښمنۍ خوشاله یی دا خو بس ډېر لوی نعمت دی صدا حال پای تیریږي او ان شاء الله د دې سلف صالحین وغه حال با ورسره ورسره ذکر کو چې سلف صالحین د شپې قیام الليل څومره شوق سره کولو الله دې موږ ته سلم توفیق راکړي وردا د شپې را پاسې د خپل ګناهونو د مغفرت لپاره یو لوی شی حدیث پاک تراغلی وای دا الله د شان عالیه سره چې څنګه خایي په خپل قدرت سره الله دې ومني اسمان نه چې پښمنه شي نوازو نه کوي و ایستغه سو ګناهګار کبه خنه غاړي چې زور ته بخنه وکړه ستغه سو حاجتمن چې ما نه سوال کوي او زه سوال قبول کړم امام روح المانی ذکر کړی داوود علیہ السلام جبرئیل امین علیہ السلام لوي د عبادت او د دعا لپاره کوم وخت بهتر دی چې زه پته دعا کوم او جبرئیل امین علیہ السلام ورته مال حضور پته نشتا او چې کله پښمنه شي نو عرش الهی تعالی وای داسي رحمت خداوندی جوش کرا غلې او مال نور پته نشه خو د پښمنۍ کې عرش تعالی وای روزن لقمان حکیم رحمت الله علیه خپل بچی ته ویلو یا بنیا لا یکن الدیک اقیس منک ینادی للصلاة وانت نائم بچی خبردار اسنت لولو داوی کې او پلارو کوسو کې چې چر ګرځي دا در مغورا بهتر نشي او بابا جی دا څنګه یا پښمنۍ چې وای را پاسې دل ذکرونه ته تو د پروته ورا حیوانات هغه دغه وخت په جندل حیوانات هم وخت په جندل بچی چر درنه چته بهتر نشي دا پلارو کوسو ډی راډو چې ګرځي چې هغه پښمنۍ کې الله تاسو ته فریاد نه کوي الله له سوال نه کوي او ته د پروته دا یو قیمتي وخت د زما عزت مند الله دې موږ تاسو ته له توفیق راکړي او ان شاء الله هغه اسباب ور سره ذکر کوي چې دا و پسا ثاني دعا غواړی د تمام امت مسلمه د پاره چې الله العالمین موږ تاسو حاضرین او غایبین ته ټول ته د سید اخلاص د عبادت توفیق را نصیب کړي الله العالمین په قیام الليل او ټول عبادتونو کې زمين برخه او نصیب وکړي الله موږ کمزور یو موږ ته توفیق راکړي الله العالمین تمام امت مسلمه ته د سید ته توفیق ورکړي زمين سره مجاهدین د کافرانو او ظالمانو په جوړونه کې الله العالمین را خلاص کړي الله امریکا روس هندوان او دارنگی اسرائیل داغی هر قسم و عاوینین حلاک و تباکی اللہ عزیز دید شرف صاحب نا امت مسلمت نجات ورکی سمر بیماران دی اللہ شفاء کامل ورکی دی امت مسلمت سمر دینی و دنیوی حاجتو دی پریشانوی دی اللہ دی تمام امت پریشانوی ختم کی او دی تمام امت مسلمت شریع حاجتو نپورا کی وصل اللہ تعالیٰ نا خیر خلقی اللہ علیہ توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمونگ دکان دویمہ پتا واحد گل اسلامی 61 سنٹر کراچی کیماڑی